مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا جد الحسینی مرحبا مرحبا مرحبا یا نور العینی مرحبا مرحبا مرحبا جد الحسینی مرحبا مرحبا یا نور العینی مرحبا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد الحسینی مرحبا مرحبا یا نور العین مرحبا مرحبا جد الحسینی مرحبا مرحبا مرحبا یا نور العین مرحبا دل پھر گئے ہمارے دل پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے دل پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے دل پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے دل پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے مرحبا مرحبا جد الحسینی مرحبا مرحبا یا نور العین مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا اور نور کی آمد مرحبا اس نور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العین مرحبا پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد الحسینی مرحبا مرحبا مرحبا یا نور العینی مرحبا مرحبا مرحبا جد الحسینی مرحبا سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے دنیا تے دو جہان دے مختار آ گئے سارے پڑھو سرکار آ گئے دنیا تے دو جہان دے مختار آ گئے دنیا تے دو جہان دے مختار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار تو جہان دے مختار آ گئے دنیا تو جہاں دے مختار آ گئے ماہی حدیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب مائی حدیمہ جاگ اٹھے ہو مائی حدیمہ جاگ اٹھے ہو مائی حدیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب گودی وچ تیری سردار آ گئے گودی وچ تیری نبیاں دے سردار آ گئے سارے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے گناہ کارا دی ہو سارے گناہ کارا دی اج گیت ہو گئی رحمت لٹا بن محمد مختار آ گئے رحمت لٹا بن محمد مختار آ گئے سرکار کی آمد سرکار کی آمد غم خوار کی آمد غم خوار کی آمد کی آمد مدنی کی آمد سونے کی آمد پیارے کی آمد نجپال کی آمد ماشاءاللہ سبحان اللہ